Mwe kula simu wewe. Sito inamba yangu ya simu kwa watu wajabu kama wewe. Ndio mimi chula superstar. Nasikia unatafuta namba yangu. Jamani dada danga kyo bebia mindo chula faster. Mala yaweza kwa nani jua nisha danga kilaba. Oh jamani dada danga kyo bebia mindo chula faster. Mala yaweza kwa nani jua nisha danga kilaba. Jana nime kopa bia sisi shoga madanga kukompanya. Na ukipata bwana ngangania jana nimekopa bia sisi songa madanka kukompanya. Na ukipata bwana ngangania o jamani na kama bwana nataka kulala naye malaya nishadaka mji mzima mekosa kutoka naye o jamani na kama bwana nataka kutoka naye. Malaya nishadaka mji mzima sioni kutoka naye. Ninataka toke na wewe nisiwe pikanya mwenyewe. O jamani mimi na wewe nisiwe pikanya mwenyewe. Basi mama mimi na wewe nisiwe pikanya mwenyewe. Jamani anamshia tuho minaogopa. Nana umemeo minaogopa. Namchatia namshia tuho minaogopa. Nana umemeo minaogopa. Jamani anamshia tuho minaogopa. Nana umemeo minaogopa. Namchatia namshia tuho minaogopa. Nana umemeo minaogopa. Kaka unataka mapenzi garamia usombe bule utaumia. Nisha danga kusini kaskazini unakota kashukwa. Kaka unataka mapenzi garamia usombe bule utaumia. Nisha danga kusini kaskazini unakota kashukwa. Uwapitweje popote na kupatia. Walulege miaka dumu na kalia. Naweke chupa soda na patua. Jana nimekopa bia sisi shoga madanga kukompanya. Na ukipata bwana ngangania. Jana nimekopa bia sisi shoga madanga kukompanya. Na ukipata bwana ngangania. O jamani na kama chula nataka kulala na. Malaya nishadanga mji mzima mekosa kutoka na. Jamani na kama chula nataka kuondoka na eh. Malaya nishadanga mji mzima sionyo kutoka na. Minataka ntoke na wewe nisiwezi kwenda mwenyewe. O jamani mimi na wewe nisiwezi kwenda mwenyewe. Jamani anamshia tuho minaogopa. Nana umemeo minaogopa. Namshia namshia tuho minaogopa. Nana umemeo minaogopa. Minaogopa. Jamani chimbulika kama kijo na ujazima dada. Chimbulika kama kimombo ujazima. Ekatika inuka inama inuka nizuka. Inuka tunasepa na kiji. Machisi mejoka bado. Mejoka bado. Na mejoka bado. Mejoka bado. Na mejoka bado. Mejoka bado. Na mejoka bado. Mejoka bado. Jamani machisa na cheta kama mtevyo koyo. Wanangu wanaruka kama mtevyo. Jamani minaogopa. O jamani mtevyo koyo. Mtevyo koyo. Mtevyo koyo. Mtevyo koyo. Mtevyo koyo. Ya mimi